ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهما اياتنا فكانوا عنها معرضين دریم نمونه د عذاب قوم د صالح علیه السلام مخکره واقعیت ویل شوی دی. الله تعالی صالح علیه السلام را لګلو او عقید الله تعالی دین بیان کړو. کله چې قوم خبره ونه منله هغه الله تعالی توکل بچ غواني. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين او یقینا دروغجن کړو حجر والا المرسلين هغه پیغمبرانو دره حجر نه مراد دیتا مدائن صالح ویل کی دا د مدینی او د تبوک په مینس کې واقع یو. و اعطیناهم آیاتنا او ورکړې مونږ هغه ته معجزات پکانو عنها معرضین نو دی دا غینه مخ ګرځون کیو هغه ته سم معجزات ورکړل شي. دوا اقوال دي نو په سرین هغه زده کړي دي یو دا چې یو معجزه وا هغه اوخه خو لیکن هغه ته آیاتنا ویللې ډیر معجزات زکه دا یو معجزه په ډیرو آیاتونو باندې مشتمل و. الله تعالی د ګټې نه پیدا کړي و زره بیا بچې پیدا شو ډیر یو وبس کله ډیر په یو شاو دی ور کول او بدن هم ډیر زیات غټو نو دا یو معجزه دا سی وچ پدې کې ډیر معجزه وي. یا دا آیاتینا نه مراد درې چې یو معجزه دا اوخی وا او دا غین علاوه نور معجزات تم الله تعالی صلی الله علیه وسلم نور کړی و اعطیناهم آیاتنا او ور کړی مونږ هغه ته معجزات خپل بکانو عنها معرضین نو دیو دا غین مخ ګرځون کی وکانو ينحتون من الجبال بیوتن او ودیو چې کنستل به د غرونا بیوتن کوټی امینین بیغم اوسیدل په غرونو کې په غټو غټو غټانو کې وزن له کوټی جوړولې او په امن باندې بیغم اوسیدل په حضرتو مصیحتو بسونی ولدیو دره هیبتنا کې چغي مصبحین په وخت سبا کې فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون نو وانلو د دیونه ما عذاب لره عذاب واینلو ما کانوا یکسبون اغه عملونه چې دیو کول کما بنگلې جوړې کړې وي پر کما کوټې جوړې کړې وي نو هغه کوټو هغه بنگلو چې الله تعالی عذاب تلرې نه کا بلکې الله تعالی تواکل و ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه بس به صبح الجميل دا علت دې رفار د ما قول دا مخکې قومونه الله تعالی ولې تواکل ځکه الله تعالی زمکه پیدا کړې ده اسمانونه الله تعالی پیدا کړې په عادل باندې دا الله تعالی یو عدل داده چې مجرمانو ته هغه سزا ورکي او ما خلقنا سماوات او ندی پیدا کړې مونږ اسمانونه او ارض مکه او ما بینهما او هغه څه چې په میندري کړی الا بالحق لفرض مگر د فرض عدل او انصاف یا الا بالحق لفرض مگر د فرض ښکارا کول د حق د الله تعالی د توحید ښکارا کول د فرض و ان ساعت لاتیه تخفی اخروی او یقینا قیامت خامه خارتون کړي پس په حساب حل جمیل نو مخ واړه د دیونه په خطرې قوانی مخ ګرځول آداب ذکر کیږي د فرض داعی د حق آداب به بیانېږي لس آداب د مبلغ د پاره یو دار پس په حساب حل جمیل بعض مبصرین لیکلي دي وایي دا آیات منسوخ دی په آیاتونو د جهاد باندې تاسو ته مخکې بار بار ویلی شوی دي فعفو ولیصبحو دا آیاتونه منسوخ نه دي یو مقام د دعوت دی بل مقام د جهاد دی. په مقام د دعوت کې کله چې الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکې تا ته خلق بدر دی وای نو بس انتقام پاږی کې ماخله دا منسوخ نه دی د دعوت په وخت کې نرم اخلاق دا پکار دی و ان ساعه او یقینا قیامت لا یقینا قیامت لا اتیه تن خو خراتون کې پس په صفحه الجمیل نو مخ وګرځوا په خطر قوانی مخ ګرځول ان ربک هو الخلاق العلیم یقینا رفسته الخلاق پیدا کون کرے العلیم پویرے پا ہر سواننے ولقد آتیناکا سبعا من المثانی والقرآن العظیم ترغیب دے قرآن کریم تا او دا علت تیرے پر دما کور دا خلقو دا ملامتیا نزان واڑا ولی خلق ما ملامتا کوا او کلچ دا اللہ تعالی دین طرف تا دعوت ورکی نرم اخلاق زان کی پیدا کا او دا خلقو چې څومره مالونه وي نو هغې ته هم سترګې مه کږوه قد اتیناکا یقین درکړی دی مونږ تا ته سبع من المثانی و آیاتونه چې بار بار لوستلی کیږي والقرآن العظیم او قرآن لوی شان والا مفسرینو په دې کې ډېر اقوال بیان کړي دي چې د دې نه مراد څه شی دی په صحیح حدیث ته مرفوع حدیث ته بخاري کې راغلی دي د ابو سعید ابن معلا رضی الله تعالی عنه په روایت کې راغلی دي چې د دې نه مراد سورة الفاتحه تی مراد ده دا آتیناک سبع من المثانی مراد د دینم سورۃ الفاتحه ده والقرآن العظیم نو مراد سورۃ الفاتحه تی مراد ده په صحیح حدیث ته بخاری کراغلی نور اقوال ته به ضرورت دی. په صحیح حدیث مرفوع حدیث کې دا غراغلل سورۃ الفاتحه ته مسانی ولې ولې کې زکا چردی سورۃ الفاتحه په هر رکعت دا مانځه کې لوستل کېږي زکا او ته مسانی ولې کې او قران عظیم ولې ولې کې سورۃ الفاتحه ته زکا په سورۃ الفاتحه کې د ټول قران کریم مزامین ناجمه شي تاسو ما سورۃ الفاتحه کې ویلو سورۃ الفاتحه ته ام القران وې د ټولو آسمانی کتابونو علم په سلور کتابونو کې تورات انجیل زبور قران کریم کې بیا د دریو کتابونو علم په قران کریم کې بیا د قران کریم علم هغه په حوامیم سبعو کې د حوامیم سبعو علم بیا په سورۃ الفاتحه کې او د سورۃ الفاتحه علم په ایا کنابود و ایا کنستعین کې نو ذکر تسویل کې پل قران العظیم تویل کی ولقد اتیناک سبع من المثانی یقینا درکړی دی مونږ ته تا وایتونه المثانی چې بار بار لوستل کیږي والقران العظیم او قران لوی شان ولا چې د سورۃ الفاتحه مشتمله د قران کریم په مزامینو باندې لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواج منهم دی آیت کې الله تعالی درې آداب ذکر کړي د فرد د مبلغ د مالدارانو مالدارۍ ته ونه پسخیږي تا ته خدای الله تعالی د کتاب علم درکړی شوی دی د چا سره گاڑی دی موټری دی جیداد دی بنگلی دی هغه ته پسخی گینه دویم ادب الله تعالی بیانې چې استاد خلق خلاف گینه باغی باندې خپکی گم او دغه سی کله چې د مشرکان ایمان رانه وړي په دی باندې عذاب راځي ته دا خبره مکو چې ما خبره ونه منله او دریم داره چې مؤمنان مسلمانان ته نرم شه لا تمدن عینیک موګ دا خپل سترګي مرړه خپل سترګي الهام متعنا هغه مالون ته چې ورکړی چې مزي ورکړی مونږ به په غي سره ازواج منهم هغه مالدارانو تر دې خلکونه ازواج منهم مالدارانو خلکو تر دېونه ازواجن جوړی ته ویل کی نو سپدې کې څه ترجمه کوي چې جوړو ته مونږ ورکړی دي نه نه ازواج منهم تفسیر مجاهد لیکلی دی یعنی الاغنیا دیده که مراد دا ازواج دا مراد اغنیا تی مراد دی مالداران تا چه اللہ تعالی که مالونه ورکری دی اغی تا خپل استرگی مراد واب اغی تا مپسخیگا ایل اغنیا تفسیر مجاهد دا غوی امام مجاهد رم تلالی دا غمانا کری دا دوی مانا علام بیزاوی رم تلالی کری دا ازواجن پا مانا دا اصناف من الکپرا اغا قسم قسم اغا دیرو کافران تا جنگ مالونه ورکری دی نا اغی تا استرگی مراد واب ولا تحزن علیهم او مخفه کیگه پا دیو بانی چه خبره ونه مندلا عذاب پی را دی وخفی جناح کلی المؤمنین او کده که وزر خپل مؤمنانو تا مؤمنان مسلمانانو سره نرم شه و قل اوایا اینی آنا نذیر المبین یقیدن زیر در کون که امخکاره در الله تعالی در پیغمبر کار آغا سره او مبین لپزولی ذکر شویره در الله تعالی دین با پاک ساک بیانه چه خلکو در الله تعالی دین بلکل خکاره شی حق او باطل بلکل خکاره شی کما انزلنا علی المقتسمین پا دی آیت که اللہ تعالی تخویف دنیاوی یو مثال بیانی حاصل دا آیت داره هر کلا کدا خلق ستا خبر اونمانی نو پا دیو بانی پا دا اللہ تعالی عذاب رازی سنگ عذاب برازی کما انزلنا علی المقتسمین لکه سرنگی چه عذاب نازل کرده اومنگا پا تقسیم کون کو دلار بانده پا تقسیم کون کو دلار بانده اللہ تعالی عذاب راسته اون او غور قول پا دیکی داره دیر اقوالم پا سرینو بیان کرده ولید ابن مغیره دا لوی کافرو د حج په موسم کې د مکی په لارو باندې شپاړس کسان هغې تنخواګانې ورکړې وي وایي د لرې علاقو نه به خلک راځي نو څوک په دا وایي که نه چې یاره دغه امیر صاحب سره میلاوي وو نبی صلی الله علیه وسلم ته وي ډېر خلک به داسې چې د دې د ملاقات شوق به کوي نو دا شپاړس لارې تقسیم کړې وي وایي خبردار ګورئ دغه پیغمبر خواله لانړ شي حج وکړي او بیا سیده په راغلي لار باندې چې واپس لاړ شي کمان ځل نه علی المقتسمین نو لکه سرنګی چې نازل کړی مونږ عذاب په تقسیم کوونکو باندې الله تعالی په غیب باندې عذاب راوسته الله تعالی هغه تباه کړل هغه شپاړس کسان چې غرق شول کما انزلنا لکه سرنګی چې را لېږلې مونږ عذاب در علی المقتسمین په تقسیم کوونکو د لارو باندې دوی معنا په سرینو ذکر کړی ده المقتسمین قسم کوونکي په مقابله د نبی صلی الله علیه وسلم کې د غیب په مخالفت کې قسم یې کړی الذین جعلوا القرآن عزین دا هغه کسان دي چې ګرځولې دي قران کریم عزین پټي پټي ټوکړي ټوکړي قران کریم ګرځولې دي د نه په معنا باندې ځان پوهې کوي په د قران کریم په خبر خبانی ایمان نوړي چې کم د دې د خواهشاتو سره برابرې او کم کې چې سخت سخت حکمونه یې غنه مني نو دا دا قرآن کریم ٹکڑے ٹکڑے کول شو. مسلمانان دا قرآن کریم دا روجی حکم منی چې چا روجو خوړل وای دا هندو دې کده مسلمان نه کده سره هغه ته دا وای خو لیکن که jihad نه کین هغه ته بیا هندو نه وای چې دا jihad ولې نه کیده که چا منځونه که هغه ته بیل نه بیل ما دا وای هغه ته ګناګار وای خو لیکن که چا jihad نه کوي الله تعالی فلار کې هغه ته ګناګار مجرم نه وای دغه سی که چا غلا وکړه نو بیا دا غین لاس نه کټکای الذين جعلوا القران عزين نن سوام اغزان ته چې مسلمان وي غیم قران پټي بډي کړه آسان آسان احکامات دراغستلی بعضی احکامات منی او بعضی نه منی دویم قولم بصرین دار الذين دا کسان جعلوا القران عزين چې ګرځول دي قران غي پټي پټي نو قران په واره کې مختلف مفتیان دی پاغه باندې پټوي لګی نو یو مفتی په تور کې د قران کریم په واره کې دا دروغ دی ان یو مفتی د قران کریم په واره کې په تور کې جرا سحر دی بلوی جرا شعر دی بلوی دا کہانت دی نور دی زمانی جمهوریان او دیموکراسان وای چې قران کریم دا مخکې زمانی سره دا خود نظام او قانون کتاب خدا نه دی کنه نو پټی پټی ک یعنی هر چا په قران کریم باندې مختلف پتوی ورغولې په ربک نو قسم دې ستا پر رب باندې لنحسرن او اجمعین خامخا ته پوس به وکومږه اجمعین د ټولنه الله تعالی ور پیغمبرانو دا غیب مبارک ته پوس کئ او دا غیب امتیانو نو دا غیب مبارک ته پوس کئ عما کانوا یعملون دا عملونو مبارک چي دی کئ پس دع بما تو امر نو صفا صفا بیان کو دا غیب ته حکم کیږي اس دع ویل کیږي پاک ساک بیان کول یا دوی مانو پسرینو کړي پس دع بما تو امر زرونه وشلوا زرونه وچو تر دی کاپیرانو بما تو امر پاغه سبانی ته حکم کیږي دا سی پاک خبر بیان کې چر دی کاپیرانو زرونه پاغي باندې وچوي اسدا اصل کې پاروي کړي ته لکیږي یو وش لرګې ده یو لختره او ته یو ګټ لراوچي هغه پټي پټي شي دی ته لکیږي اسدا یا یو شیشه ده هغه دی راوړله یو ګټ لراوچي هغه پټي پټي شي نو دا سی پاک خبر بیان کا چر دی کاپیرانو د زرونه په پټي پټي شي د کاپیرانو د زرونه په وچو څوک هر سوی یا پس دا پس دا پاک ساک بیان وکا بما تو عمر تاسو نس کا په خپل پاک ساک بیان سره ډلې د مشرکانو لکه سرنګ چی اغه لخت بوټي بوټي شي او دغه سی اغه شیشه غ ټوټي ټوټي شي نو دا سی د الله تعالی دین بیان کچره کا پیرانو دا ډلې دا ټوټي ټوټي شي دا الله تعالی توحید بیان کچې خلق کې مؤمنان مسلمانان شي مجاهدین شي مهاجرین شي انصار شي او د الله تعالی دین ومني نو دا به ډلې ډلې شي ټوټي ټوټي بشي ان کفینا کل مستهزئین یقینا پوره مونږ ته دره المستهزئین په بار د ټوکو کوونکې کې په مقاوله د ټوکو کوونکې کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته او تخویف دنیوی الله تعالی بیانې تا پسې څوک ټوکی کوي پیشاړی کوي مسخري کوي الله تعالی به زده له پوره یم دا به زده تبا کوم الذين يجعلون مع الله اله اخر دا کسان نش جوړی د الله تعالی سره حقدار د بندګی بل وسوف يعلمون زر د چي دی پوه شي زر د چي دی پوه شي مفسرین لیکلی دي پنځه سرداران د مکیو نبی صلی الله علیه وسلم پس به استهزاء کولی ټوکی بشاره به کولی جنگ بدر کې بیا مردار شول بس هلاك شول ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم او یقینا پویګو مونږه انک یقینا تضيق صدرک تنګی کی سینستا بما یقولون پا خبر باندې چې دی وای نبی صلی الله علیه وسلم پس به استهزاء کولا نبی علیہ السلام بډیر جت سخه فکرې پاغه باندې الله تعالی دې پاغه باندې پویې پسبح بحمد ربک نو پاکی بیان او سره د ستاینې طرف ستانه حکم من ساجدین او شته همیشه رسیدی کون کنه همیشه ټکم فکر کم دینه وای نبی علیہ السلام علی سجده نه کولی چې امر وتوی نو دې دې کې امر په معنا د ایجاد سره نه لري چې سجدي شروع کا بلکې دیر کې اشاره د دوام او استمرار ته وکم من ساجدین او شته همیشه لپاره د سجدي کون کنه غرایب تفسیر دو معنی کړی دی یو د ساجدین ذکر د جز د مراد نه کله وکم من ساجدین وکم من المصلین او تشرمون کون کنه دوی معنی کړی دا ساجدین په معنا د متواضعین سره دی او ته شاد عاجزی کوون کین الله تعالی ته غریب التفسیر واعبد ربک حتی یاتیک الیقین او بندگی کو د خپل رب تر دی پوری چراشی تا ته مرګ واعبد ربک دا الله تعالی د خپل رب بندگی کو حتی یاتیک الیقین تر دی پوری چراشی تا ته مرګ د تراشی د یقین نو مراد مرګ دی خو مرګ ته یقین ولی ولی شوی دی غریب التفسیر والوی وی حتی یاتیک الموت و سمیه یقینا لانه متيقن به مرگ ته یقین زکوی چې دا مرگ یقینی راتون کړي نور ته مراد ته مرگ دی او عبد ربک او بندگی کې او د خپل رب حتا آیات یا کل یقین تر دې پورې جراشی پتا باندې مرگ نو اشاره شو دی ته پیغمبر باندې مرگ راځي مرگ به راځي په دې باندې ټټول باندې راځي مرگ په هر انسان باندې دا اتفاقی مسله ده او دویم په دې آیات کې په دې آیاتونو کې علاج بیان شو دی دوه آیاتونو کې کله چې د عید حق زله تنګیږي سینې تنګیږي خلک خبره نه مانی نو سبحان الله الحمدلله الله اکبر الله تعالی ذکر دی کوي او مونږ زیات کوي مرګ دې ځان تر یادای نو بیا به زله نه تنګیږي بل په دې آیات کې رد شو باغچا باندې بعض خلک عبادتونه نه کوي وای دا الله تعالی بخله دی دا الله تعالی معاف کړی دی بخله دی دا مسوی دی عبادت ته نور ضرورت نشتره الله تعالی پیغمبر ته وای چې ته به د مرګ پورې د الله تعالی عبادت کې نو د الله تعالی پیغمبر چې معاف نه نو نور چیرې څوک نه معاف کیږي وعبد ربک بندگی کوه د خپل رب حتی آیات یې کل یقین تر دې پورې چې راشي تا ته مرګ